ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड में नरक कुंड और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रविनंदन धर्मराज ने सावित्री को विधि पूर्वक विष्णु का महामंत्र देकर अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते, मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने में कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतः अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूं, सुनो। नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों के नाना प्रकार के कुंड हैं। विभिन्न पुराणों के भेद से इनके नामों के भी भेद हो गए हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। ये भयंकर कुंड अत्यंत भयावह और कुत्सित हैं। इनमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध हैं, जो सैमनीपुरी में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। उन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूं, सुनो। वाहनी कुंड, तप्त कुंड, भयानक क्षार कुंड, विट कुंड, मूत्र कुंड, दुस्सह श्लेष्म कुंड, गर कुंड, नेत्रमल कुंड, दुष्का कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, अश्रिक कुंड, कुत्सित, अश्रु कुंड, गात्रमल कुंड, करणविट कुंड, मज्जा कुंड, मांस कुंड, दुष्टर नक कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, दुखत अस्थि कुंड, प्रतप्त अम्र कुंड, महान क्लेशदायक प्रतप्त लो कुंड, तीक्ष्ण कंटक कुंड, विघन प्रद विष कुंड, चरम कुंड, तप्त सुरा कुंड, तप्त तेल कुंड, दुर्व दंत कुंड, कृमि कुंड, पूय कुंड, दुरंत सर्प कुंड, मशक कुंड, दंश कुंड, भयानक गरल कुंड, वज्र दंष्ट कुंड, वृश्चिक कुंड, शर कुंड, शूल कुंड, भयंकर खड़क कुंड, गोल कुंड, नक्र कुंड, शोकस्पद काक कुंड, संचान कुंड, बाज कुंड, दुष्टर वज्र कुंड, तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाला कुंड, मसी कुंड, सुदारण चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वक्र कुंड, अत्यंत दुस्सह कूर्म कुंड, ज्वाला कुंड, भसम कुंड, पूती कुंड, तप्त सूर्मी कुंड, असीपत्र कुंड, शूरधार कुंड, शुचि मुख कुंड, नक्र मुख कुंड, गोधा मुख कुंड, गज दंश कुंड, गोमुख कुंड तथा कुंभी पाक, काल सूत्र, अवरोध, असंदुत, पांचु भोज, पाशविष्ट, शूलप्रोत, प्रकम्पन, उल्कामुख, अंधकूप, वेधन, दंडताड़न, जालरंध्र, देचूर्ण, दलन, शोषणकर, सोर्पमुख, ज्वालामुख, जिम्ब, धुमांध तथा नागवेष्टन कुंड। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित हैं। 10,00,000 किंकर गण सदा इनकी देख रेख में नियुक्त रहते हैं। उन किंकरों के हाथों में दंड, शूल और पाश रहते हैं। वे भयंकर एवं मद अभिमानी किंकर हाथों में भयावे गदा और शक्ति लिए रहते हैं। उनमें दया का नाम तक नहीं रहता। उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता। उन तेजस्वी एवं निर्भीक अनुचरों की तांबे के सदृश रक्त वर्ण की आंखें कुछ कुछ पीले रंग की हैं। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वे नाना प्रकार के रूप धारण कर लिया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर समस्त पापी जीवों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। शिव, देवी, सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो सका है, ऐसे वैष्णव पुरुषों को वे बलवान एवं निरशंक यम किंकर कभी दिखाई नहीं देते। साध्वी, इन कुंडों की संख्या निरूपण तो कर चुका, अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उसे बताता हूँ, सुनो। साध्वी, भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्य आत्मा, योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते, ये ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर खलता के कारण अपने कटु वचनों के द्वारा बांधवों को दग्ध करता है, वे अग्नि कुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म ले पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। अपने रोम के बराबर वर्षों तक उस दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वह पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे सूत के बराबर वर्षों तक क्षार कुंड में रहना पड़ता है। फिर 7 जन्मों तक वह धोबी होता है, जो अपने तथा दूसरों के द्वारा दी हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीन लेता है। वह 60,000 वर्षों के लिए विटकुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर उतने ही वर्षों तक वह विष्टा के कीड़े की योनि में रहता है, जो दूसरों के तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण कराता है, तड़ाग बनवाने का झूठा यश लेता है तथा भाग्य दोष से उसका विधिवत उत्सर्ग करता है। ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहां वे ही मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती हैं। फिर 7 जन्मों तक भारतवर्ष में गोधा होकर रहता है, मधुर पदार्थ को अकेले ही खा जाने वाला व्यक्ति। श्लेष्म कुंड नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है, जो माता पिता गुरु स्त्री पुत्र पत्नी अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता। वह गरल विष कुंड नामक नरक में जाता है और पूरे 1,000 वर्षों तक उसे खाने के लिए विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पितर और देवता ग्रहण नहीं करते, उसको यहीं ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का फल मिल जाता है। अंत में इसे फल स्वरूप प्राणी दुष्का कुंड नामक नरक में जाता है। वहां पूरे 100 वर्षों तक दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है। फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए तो उस दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को 100 वर्षों के लिए वसा कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तंत्र 7 जन्मों तक उसे भारत में गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा प्राई पुरुष प्राई स्त्री से संबंध करता है या उसे पान कराता है और शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है और 100 वर्षों तक वही खाता है। तत्पश्चात 100 वर्षों तक कीट योनि में रहकर वह शुद्ध होता है। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे असरिक कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह रक्त पान करता है। तदंतर 7 जन्मों तक वह व्याघ्र होता है। फिर क्रमशः मानव योनि में जन्म पाता है। जो श्री कृष्ण गुणगान के अवसर पर भक्त को आंसू बहाते तथा गद वाणी से हरि गुण गाते देखकर अनुचित रूप से उसका उपहास करता है, वे मानव 100 वर्षों तक अश्रु कुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चंडाल की योनि में उसका जन्म होता है, तब वे शुद्ध होता है। जो मनुष्य सुहृद के साथ निरंतर शठता का व्यवहार करता है, वे गात्रमल कुंड नामक नरक में जाता है। उसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की तथा 3 जन्मों तक श्रीगाल की योनि प्राप्त रहती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता और अभिमानवश उसकी निंदा करता है, उसका करण विट नामक नरक कुंड में वास होता है और वहां उसे कानों की मैल भोजन के लिए मिलती है। फिर परम दरिद्र होकर जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है। वह बहुत दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहां मज्जा ही उसे भोजन के लिए मिलती है। इसके बाद वह खरगोश की योनि में जन्म पाता है, फिर 7 जन्मों तक मछली का शरीर पाता है, फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती हैं, तंत्र वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं, मांस का भार मस्तक पर उठाकर वह ढोता है और भूख लगने पर उससे गिरते हुए रक्त की धारा चाटता है। तदनंतर वह पापी भारत में जन्म पाकर कन्या की विष्ठा का कीड़ा होता है, फिर 7 जन्मों तक बधिक होता है। इसके बाद उसे 3 जन्म तक सुअर और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिलती है, फिर 7-7 जन्मों तक मेंढक जोंक और कौवे की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य व्रतों श्राद्धों और उपवास के लिए संयम के दिन शोर कर्म कराता है वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी, ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है, जो भारत में केश युक्त पार्थिव लिंग की पूजा करता है। वह दीर्घ काल तक केश कुंड में वास करता है। इसके बाद महादेव जी के कोप से वह यवन होता है, फिर 100 वर्ष के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो मानव विष्णु पद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता है वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास पाता है, फिर 7 जन्मों तक मानव शरीर पाकर वह लंगड़ा और अत्यंत दरिद्र होता है। इस तरह दंड भोगने के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री का सेवन करता है वह जलते हुए ताम्र कुंड नामक नरक में वास पाता है। अवीरा तथा सद्य ऋतु स्नाता का अन्न खाने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक जलते हुए लोक कुंड नामक नरक में रहता है। इसके बाद उसे रजक की योनि और चरमकार की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श करता है वह चरम कुंड नामक नरक में वास पाता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है ब्राह्मण तप्त सुरा कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे डंडे से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है वह 1000 वर्षों तक विष भोजी होकर विष कुंड में रहता है, फिर 7 जन्मों तक नरघाती जल्लाद होता है। 7 जन्मों तक कोड़ी होता है, उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फिंसियां कष्ट देते हैं। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा भृत्य द्वारा मरवाता है वह तप्त तेल नामक नरक कुंड में रहता है। उस बैल के जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साध्वी, जो निर्दयी व्यक्ति डंडे से लोहे से अथवा बंसी से प्राणी की हिंसा करता है वह युगों तक दंत कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। जो ब्राह्मण मांस मछली खाता तथा श्री हरि के नैवेद्य की वस्तु उन्हें अर्पण किए बिना ही चट कर जाता है वह कृमि कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तत्पश्चात 3 जन्मों तक उसे मलेच्छ की योनि मिलती है। जो छोटे बड़े अथवा क्रूर सर्प को मारता है वह मानव सर्प कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहां सर्प काटते हैं, सर्प का विट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। इसके बाद थोड़ी आयु वाला मानव होता है, उसके शरीर में दाद आदि चरम रोग होते हैं, फिर वह सांप के काटने पर बड़े क्लेश से मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है उन मच्छर आदि शूद्र जंतुओं को जो मारते हैं वे मृत जीवों के दश कुंड और मशक कुंड नामक नरकों में निवास करते हैं। दिन रात वे जंतु उन्हें काटते रहते हैं, उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं। तदुपरांत उस शुद्र जंतु की योनि में उनका जन्म होता है। फिर वे अंगहीन मानव होते हैं, जो दंड ना देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है। वे वज्र दंष्ट नामक नरक कुंड में जाता है, उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं, उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। जो मूढ़ भोपाल धन के लोभ से प्रजा को सताता है, वे वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक बिच्छू होता है, तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वे अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण होकर जीवों के वध के लिए हथियार उठाता है, वह दूसरों का धावन बनकर इधर उधर जाता है। जो कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि को भक्ति से विमुख रखता है, वह शर आदि के कुंड में जाता है। बाण आदि से उसके अंग निरंतर छिदते रहते हैं। मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो राजा थोड़े से अपराध के कारण अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे अपने दोष के फल स्वरूप गोल कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है, उसमें खोलता हुआ जल भरा रहता है, अंधकार छाया रहता है, तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नक्र कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्षस्थल श्रोणि एवं मुख देखता है, वह काकतुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर तांबार लोहा चुराता है, वह बाजकुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत बाणों से उसकी आंखें फोड़ देते और उसे डंडों से पीटते हैं। इसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दरिद्री होता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देश संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्र कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत गव्य दूध दही आदि पदार्थ तथा वस्त्र की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण नामक नरक कुंड में स्थान पाता है, ये निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक बगला, 3 जन्मों तक श्वेत हंस, 1 जन्म में सफेद चील, फिर अन्याय श्वेत पक्षी, इसके बाद अल्पायु मानव होता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असहाय पीड़ा सहनी पड़ती है। जो ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपनी रोम की संख्या के बराबर वर्षों तक निरंतर ही निवास करता है। जो पुंछली का अन्न खाता तथा उसकी कमाई से जीविका चलाता है, वे लाला कुंड जिसमें लार ही लार भरी रहती हैं, नरक में वास करता है। वहाँ का दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। जो ब्राह्मण तथा देवताओं के धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबूल, आसन एवं शैया का अपहरण करता है, वे पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण का धन चुरा कर उससे चक्र, पहिया अथवा तेल पैरने का कोलू बनवाता है, वे चक्र कुंड नामक नरक में वास करता है। उसे वहाँ सैकड़ों वर्षों तक डंडों की मार सहनी पड़ती है। फिर 3 जन्मों तक वह तेली, रोगी और निसंतान होता है। भाई बंधुओं और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव धीर काल तक वक्र कुंड नामक नरक में रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन बनता है। दरिद्रता उसे घेरी रहती है। देवता और ब्राह्मणों के घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पात की ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव देवता ब्राह्मण के सुगंधित तेल, आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है, वह दुर्गंध कुंड संज्ञक नरक में रहकर रात दिन दुर्गंध का अनुभव करता है। जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे तप्त शूल नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। जैसे खोलते हुए तेल में कोई जीव जलता है, उसी तरह वह दग्ध होता हुआ निरंतर उसके भीतर चक्कर लगाता रहता है, तथापि जलकर भस्म नहीं हो जाता, क्योंकि प्राणी का भोग दे यातनाशील नष्ट नहीं होता है। इसके बाद वह विष्टा का कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्वी, जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह असीपत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दो तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है, तब दूत उसे मारते हैं। फिर सौ सौ जन्मों तक भारत में चंडाल, शुकर और कुकर होता है। इसके बाद सात सात जन्मों तक श्रीगाल और व्याघ्र होता है। तीन जन्मों तक भेड़िया, सात जन्मों तक गेंडा और तीन जन्मों तक भैंसा होता है। पतिव्रते, ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव शुद्धार नामक नरक में निवास करता है। तीन युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंगों को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह से आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है। फिर सात सात जन्मों तक अमेद्य भोजी, खद्योत, महान शूल रोगी एवं गलित कुष्ठी मानव होता है, जो दूसरे के कान में मुंह लगाकर प्राय निंदा करता है। दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष सप्रिया रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा किया करता है, वह तीन युगों तक शुचि मुख नामक नरक में वास पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, वज्र कीट तथा आग फैलाने वाले कीड़ों की योनियों में सात सात जन्मों तक भटकता है। जो ग्रस्तों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है और भीतर पड़े ही वस्तुएं चुरा लेता है तथा गायें, बकरे और भेड़ों की भी चोरी करता है, वे गोधा मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए तीन युगों तक उसे वहां रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नक्र मुख संज्ञक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार सहते हुए वह वहाँ रहता है। फिर उसकी बुद्धि हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों, घोड़ों एवं गऊओं को मारता है तथा वृक्षों को काटता है, वे महान पात की व्यक्ति गज दंश नामक नरक में धीर काल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर तीन तीन जन्मों तक वह हाथी, घोड़े, गऊ एवं मलेच्छ जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गऊ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है, वह पुरुष गोमुख नामक नरक कुंड में पड़ता है। वहां सब और कीड़े और खोलता हुआ जल भरा रहता है, वह उसी में जलता हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है। जो गऊ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भ की प्रत्यक्ष अथवा आतिदेश की हत्या करता है एवं अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है, वे महान नीच व्यक्ति कुंभीवाक नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि कंटक और खोलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त तांबे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गीद, सुअर तथा कौवा और सर्प होता है। तंत्र वह विष्टा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोड़ी मनुष्य होता है। दृढ़ता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी, जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में, अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहों में, शिव तथा शिवलिंग में, सूर्य तथा सूर्यकांत मणि में, गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, उसे अति देश की ब्रह्महत्या लगती है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्महत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्ट देव और जन्मदात्री माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों तथा अन्य देव भक्तों में, ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणोत्तरों में तुलना करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, ये संपूर्ण कारणों के कारण हैं। इन सर्व अंतर्यामी आदि पुरुष की सभी देवता उपासना करते हैं। ये माया से अनेक रूप धारण करते हैं। वस्ता ये एक निर्गुण ब्रह्म है। जो इनकी दूसरे किसी से समता करता है वे अति देश की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के परंपरागत पूजन का जो निषेध करता है वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्र उपासकों की निंदा करता है, जो पितरों में भी परम पित्र हैं, जिनका विग्रह आनंद में ज्ञान स्वरूप है, तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेवे हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। जो सर्वदेवी स्वरूपा, सर्वाद्या, सर्ववंदिता, सर्व कारण रूपा, विष्णु भक्ति प्रदायिनी सती, विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा तथा सर्वमाता प्रकृति दुर्गा है, उनकी जो निंदा करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र पांच व्रत नहीं करते वे चंडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अंबुवाची योग में अर्थात आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते तथा जल में मल मूत्र आदि करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुत्र, पुत्री तथा अनाथों का भरण पोषण नहीं करता है वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला और भगवान विष्णु तथा पुण्यमय पार्थिवेश्वर की उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वे अति देशकी की गो हत्या बतलाते हैं। कोई व्यक्ति गौ को मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता तथा जो गौ और ब्राह्मण के बीच से होकर निकलता है वे गोहत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडे से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गौवध का पाप लगता है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण पर हार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए घर के भीतर प्रवेश करता है, उसे गोवध का पाप लगता है। जो पति अपनी स्त्री का अस्तित्व बेचकर जीविका चलाता है और संध्या नहीं करता, उसे गो हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी तथा श्री कृष्ण में भेद बुद्धि करती तथा कठोर वचनों से पति के हृदय को आघात पहुंचाती है, उसे निश्चय ही गो हत्या लगती है। जो गौओं के जाने के मार्ग को खोदकर तथा तड़ाग एवं उनके ऊपर की भूमि को जोतकर उसमें अनाज बोता है वे गो हत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यतन पूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख देता है, उस मूढ़ मानव को गोहत्या अवश्य लगती है। जो किसी प्राणी को देव प्रतिमा के स्नान कराने के बाद वहां से बहते हुए जल को, देवता के नैवेद्य को तथा निर्माल्य पुष्प को लांघता है वे गोहत्या का भागी होता है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता, झूठ बोलता और दूसरों को ठगता तथा देवता और गुरु से द्वेष करता है, उसे गोहत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मण को देखकर वेगपूर्वक उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे गोहत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गौ हत्या लगती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सोतेली माँ, सगी माँ, पुत्री, पुत्रवधु, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, सहोदर भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, बुआ, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अत्यंत अगम्य बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा जाता है। वेदों में उसे मातृगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बतला दिए। इन नरक कुंडों से अतिरिक्त नरकों में भी जो जाते हैं उसका प्रसंग कहता हूं, सुनो। साध्वी, जो द्विज पुंशली और वैश्या का अन्न खाता तथा उसके साथ गमन करता है, वे मरने के पश्चात काल सूत्र नामक नरक में जाता है। इसके बाद रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। दूसरे से संबंध स्थापित करने पर उसे कुलटा कहते हैं। तीसरे के संपर्क में आने पर उसे घर्षणी कह जानना चाहिए। चौथे के पास जाने वाली पुंछड़ी मानी जाती है। पांचवें छठे के साथ गमन करने वाली स्त्री को वैश्या संज्ञा होती है। सातवें आठवें के संपर्क में आने वाली युग्मी कहलाती है। इससे अधिक पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावैश्या कहते हैं। वह सबके लिए अस्पृश्य है। जो द्विज कुलटा धर्चनी पुंश्चली युग्मी वैश्या तथा महावैश्या के साथ गमन करता है वह अवटोद नामक नरक में जाता है। यह निश्चित है। कुलटागामी 100 वर्ष तक, धर्चनीगामी 400 वर्षों तक, पुंश्लीगामी 600 वर्षों तक, वैश्यागामी 800 वर्षों तक, युग्मीगामी 1000 वर्षों तक तथा महावैश्यागामी कामुक मानव इससे 100 गुने वर्षों तक इस अवटोद नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुलटागामी तितिर, धर्चनीगामी कौवा, पुंश्लीगामी कोयल, वैश्यागामी श्रीगाल, युग्मीगामी सुअर तथा महावैश्यागामी मरघट में सेमल का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरुंधतुत नामक नरक में जाता है। वहाँ जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुल्म रोगी काना और दंतहीन होता है। जो अपनी कन्या का वागदान करके किसी दूसरे वर के साथ उसका विवाह करता है वह पांशु भोज नामक नरक में स्थान पाता है। पांशु ही उसे भोजन के लिए मिलता है। साध्वी, जो दान में दी हुई वस्तु को फिर ले लेता है वह पाशवेष्ट नामक नरक में निवास करता है। वहाँ शयन करने के लिए उसे बाणों की शैया मिलती है। मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है। जो ब्राह्मण को दंड देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती है तथा कटु वचन कहती है वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत उसके मुख में उल्का देते हैं और डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। इसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वैश्या को वेधन कुंड में, युग्मी को दंड ताड़न कुंड में, महावैश्या को जालबंद कुंड में, कुलटा को देचूर्ण कुंड में, स्वैरनी को दलन कुंड में तथा धृष्टा को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। ये पापनी स्त्रियां विष्टा मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल और शालग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का ही भागी होता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता, देव मंदिर में जाकर या गौ और ब्राह्मण को छूकर वचनबद्ध होता और फिर उसका पालन नहीं करता है उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती है। मित्र द्रोही, कृतघन, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। तुलसी छूकर झूठी शब्द खाने वाला 7 जन्मों तक चंडाल होता है। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे ना पालन करने वाला 5 जन्मों तक म्लेच्छ होता है। शालग्राम का स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन ना करने वाला 7 जन्मों तक विष्टा का कीड़ा होता है। देव प्रतिमा को छूकर झूठी शब्द खाने वाला फोड़े का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद बिना हाथ का मानव होकर फिर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्मों तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला अग्रदानी होता है। तंत्र 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है। कृतघन, गेंडा और विश्वासघाती व्याघ्र होता है। वक्तव्य में जो झूठी गवाही देता है वह भालू होता है। ये उपयुक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन वेद के वचनों में अन आस्था रखकर निरंतर कपट पूर्ण उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास से रहित एम उत्तम सद्वाक्य का निंदक कुटल ब्राह्मण जिम्ब एम हिमोदक नरक में वास करता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है उसे आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी वहां रहना पड़ता है। धूम के अंधकार से पूर्ण धूमांध नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम्र ही मिलता है। इस प्रकार की यात्रा भोगते हुए वह वहां रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जन्म पाता है। तंत्र नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। पतिव्रते, ये सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए गए हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कहां तक बताया जाए? सावित्री ने कहा, महाभाग धर्मदास, आप वेद वेदांग के पारगामी विद्वान हैं, जो सबका सारभूत अभीष्ट सर्वसम्मत कर्म का उच्छेद करने में कारण भूत परम श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए सुखदायी यशोवर्धक धर्मप्रद तथा सबको सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मानव जगत को दुख देने वाली यम यात्रा को नहीं प्राप्त होते, नरक कुंडों को नहीं देखते और न उनमें पड़ते ही हैं तथा जिससे जन्म आदि विकार नहीं प्राप्त होते, वे उत्तम कर्म क्या है? सुव्रत, ये बताने की कृपा करें। साथ ही उन कुंडों के आकार कैसे हैं, वे किस प्रकार बने हैं तथा कौन से पापी किस रूप से उसमें वास करते हैं, ये मैं सुनना चाहती हूँ। देह के अग्नि में भस्म हो जाने के पश्चात मानव किस देह से लोकांतरों में जाता है और अपने किए हुए शुभ शुभ कर्मों के फल भोगता है? अत्यंत क्लेश पाने पर भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता तथा वह शरीर भी कैसा है? ये सभी बातें मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए गुरु को नमस्कार करके पवित्र कथा आरंभ की। धर्मराज बोले, वस्से पतिव्रते सुव्रते, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संहिता, पुराण, इतिहास, 5 रात्र प्रभृति धर्म ग्रंथ तथा अन्य धर्मशास्त्र एवं वेदांग, इन सब में एक श्री कृष्ण के मंगलमयी सेवा को ही सबके लिए अभीष्ट एवं सारभूत बताया गया है। इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। ये साधन सर्वमंगल रूप तथा परम आनंद का कारण है। इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये नरक से प्राणी का उद्धार करने वाला है, भक्ति रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न करने वाला तथा कर्म रूपी वृक्ष को काटने वाला, गोलोक के मार्ग पर अक्सर होने के कारण ये सोपान है। भगवान जी के सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य और सामिप्य आदि मोक्ष को तथा अविनाशी एवं शुभ पद को प्रदान करने वाला है। शुभे श्री कृष्ण के किंकर नरक कुंड यमदूत तथा यमराज को स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। जो एकादशी का व्रत तथा वैष्णव तीर्थ में स्नान करते हैं, एकादशी को अन्न नहीं खाते और भगवान श्री हरि को नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर सेमनीपुरी में नहीं जाना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं, जैसे गरुड़ से सर्प मेरा दूत जब हाथ में पाश लेकर मृत्यु लोक की ओर जाता है, तब मैं चेतावनी देते हुए उससे कहता हूँ, दूत तुम भगवान विष्णु के भक्त का आश्रम छोड़कर और सब जगह जा सकोगे, श्री कृष्ण मंत्र के उपासकों के नाम भी यमलोक वासियों को काट खाते हैं। चित्रगुप्त भयभीत से हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं। ब्रह्मा जी उनके लिए मधुपर्कादि निवेदन करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मलोक को लांघकर गोलोक में जाने वाले हैं। उनके स्पर्श मात्र से प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि में पड़कर तृण और काष्ट भस्म हो जाते हैं। उन्हें देखकर मोह भी अत्यंत भयभीत सा होकर सम्मोह को प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मृत्यु, जरा, शोक, भय, काल, शुभ अशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग, ये सभी हरि भक्तों को देखकर प्रभाव शून्य हो जाते हैं। पतिव्रते जो यम यात्रा में नहीं पढ़ते उनका परिचय दिया गया, अब आगम के अनुसार देह का विवरण बता रहा हूं, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांच तत्व सृष्टा के सृष्टि विधान में देहधारियों की देह के बीज उपादान कारण है। पृथ्वी आदि पांच भूतों से जो देह निर्मित होता है वह कृत्रिम है, अतएव नश्वर है, इसलिए वह यही भस्म हो जाता है। बंधी हुई मुट्ठी में अंगूठे की जितनी लंबाई होती है उतनी ही बड़ा जो पुरुषाकार जीव है वही कर्मों के भोग के लिए सूक्ष्म यातना देह को धारण करता है। वह देह मेरे लोक में नरक को प्रज्वलित आग में डाली जाने पर भी जलकर भस्म नहीं होती, जल में भी गलती नहीं है, दीर्घ काल तक घातक प्रहार करने पर भी उसका नाश नहीं होता। अस्त्र शस्त्र तीखे कंटक खोलते हुए तेल या जल, तपाए हुए लोह, गर्म पत्थर तथा तपाकर लाल की हुई लोहे की प्रतिमा से स्पर्श होने पर तथा ऊंचे से नीचे गिरने पर भी वह यातना शीर ना तो दग्ध होता है, ना टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, केवल संताप भोगता है पर नष्ट नहीं होता। देवी, आगमों के कथन के अनुसार जलने, कटने आदि का भीषण दुख सहते हुए भी ना मरने वाले यातना दे का सारा वृतांत तथा कारण बताया गया, अब मैं तुमसे नरक कुंडों के लक्षण बता रहा हूं, सुनो। सती शिरोमणि सभी नरक कुंड पूर्ण चरण मंडल चरण चंद्रमा मंडल की भांति गोलाकार हैं। वे गहरे भी बहुत हैं, उसमें अनेक प्रकार के पत्थर जड़े हुए हैं, परले काल तक उनका नाश नहीं होता। भगवान श्री हरि की इच्छा से पापियों को क्लेश देने के लिए नाना रूपों में उनका निर्माण हुआ है। जो प्रज्वलित अंगार स्वरूप हैं, जिनका विस्तार सब ओर से एक एक कोश है तथा जिससे 100 हाथ ऊपर तक आग की लपटें उठा करती हैं, उसे अग्नि कुंड कहा गया है। भयानक चीत्कार करने वाले पापियों से वह सदा भरा रहता है, मेरे दूत उन पर प्रहार करते रहते हैं, वे निरंतर उस नरक की रक्षा भी करते हैं। जो हिंसक जत्वों से भरा पूरा अत्यंत घोर अंधकार से पूर्ण तथा आधे कोस तक विस्तृत है और जिसमें बहुत गर्म जल भरा रहता है, उसे प्रतप्त कोदक कुंड कहते हैं। मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार पड़ने पर नार की जीव चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद तप्त शारोद कुंड है, वह खोलते हुए खारे जल से भरा रहता है। एक कोस विस्तार वाला वह भयानक नरक व पापियों तथा नाकों से भरपूर है। एक कोष के विस्तार में विन्मूत्र कुंड नामक नरक है। निराहार रहने के कारण सूखे हुए कंठ, ओठ और तालु वाले पापी उसमें इधर उधर भागते हैं। वह दारू नरक विष्ठा से ही बना हुआ है। उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। वहाँ कीड़ों से उनका सारा अंग छिद जाता है। मूत्र कुंड नामक नरक खोलते हुए मूल तथा मूत्र के कीड़ों से बड़ी भांति भरा हुआ है। अत्यंत पातकी जीवों से भरा हुआ वह नरक दो कोस के परिमाण में है। वहाँ के कीड़े जीवों को खाते रहते हैं। उनमें पड़े पापियों के कंठ, ओठ और तालु सूखे रहते हैं। श्लेष आदि अपवित्र वस्तुओं और उनके कीड़ों तथा श्लेष्म भोजी पापी जनों से भरा नरक श्लेष्म कुंड कहा गया है। आधे कोष के परिमाण में विषभक्षी पापियों तथा कीड़ों से भरा हुआ नरक गर कुंड के नाम से कहा जाता है। सर्प के समान आकार वाले वज्र में दांतों से युक्त तथा शुदा आतुर सूखे कंठ वाले अत्यंत भयंकर जंतुओं द्वारा वह नरक भरा रहता है। आँखों के मलों से युक्त आधे कोष के विस्तार वाला नेत्रमल कुंड है। कीड़ों से शत विशत हुए प्राणी पापी प्राणी निरंतर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। वसा से पूर्ण चार कोष का लंबा चौड़ा वसा कुंड है। वसा भोजी पातकी जीव उसमें व्याप्त रहते हैं। एक कोष की लंबाई चौड़ाई वाला शुक्र कुंड है। वीर के कीड़ों से वह व्याप्त रहता है। उसमें रहने वाले पापियों के जब कीड़े काटते हैं तब इधर उधर भागते रहते हैं। बावड़ी के समान परिमाण वाला दुर्गंधित वस्तुओं से भरा हुआ रक्त कुंड है। उस गहरे कुंड में रक्त पीने वाले प्राणी तथा काटने वाले कीड़े भरे पड़े जाते हैं। अश्रुकुंड नेत्रों के आंसुओं से पूर्ण रहता है। अनेक पापी जान उसमें भरे रहते हैं। चार बावड़ी जितना उसका विस्तार है। कीड़ों के काटने पर जीव उसमें रुदन करते रहते हैं। मनुष्यों के शीर मलों तथा मल भक्षी पापी जीवों से युक्त गात्रमल कुंड है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने के कारण घबराए हुए जीव उसमें किस प्रकार समय बिताते हैं। कानों की मैल खाने वाले पक्षियों से आच्छादित करणविट कुंड है। चार बावड़ी जितने प्रमाण वाला वह कुंड कीटों द्वारा काटे जाने वाले पापियों के चित्कार से पूरित रहता है। मनुष्यों की मज्जा तथा अत्यंत दुर्गंधी से युक्त मज्जा कुंड है, जो महापापियों से मुक्त एम चार वापी के विस्तार वाला है। मेरे दूतों से प्रताड़ित प्राणियों से युक्त स्निग्ध मांस वाला मांस कुंड है। एक वापी जितने प्रमाण वाले इस कुंड में भयानक प्राणी भरे रहते हैं। कन्या का विक्रय करने वाले पापी वहां रहकर कन्या का मांस भक्षण करते हैं। कीड़ों के काटने पर वे अत्यंत भयभीत होकर बचाव बचाव के पुकार करते रहते हैं। चार बावड़ी जितने लंबे चौड़े नख आदि चार कुंड हैं। ताम्र में उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के सदृश प्रतप ताप कुंड है, जो तांबे की संख्या प्रतप्त प्रतिमाएं उसमें भरी पड़ी रहती हैं। प्रत्येक प्राणियों से पापियों को सताया जाता है, तब वे चिल्ला उठते हैं। नार की जीवों से भरा ये नरक दो कोस लंबा चौड़ा है। प्रत्येक प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अंगारों से युक्त प्रतप्त लोह कुंड है। वह जलते हुए लोह की लाखों प्रतिमाओं से पूर्ण है। प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सताया जाता है और वे चित्कार कर उठते हैं। वहाँ निरंतर जलते हुए वे पापी भयभीत होकर रक्षा करो पुकारते रहते हैं। वे कुंड दो कोष में विस्तृत तथा अत्यंत भयानक है और वहाँ चारों ओर भयानक अंधकार छाया रहता है। चरम कुंड और तप्त सुप्त कुंड, तप्त सुरा कुंड आदि बावड़ी के प्रमाण के ही हैं। चरम भक्षण तथा सुरापान करने वाले पापी जीव उससे भरे रहते हैं। शालमली वृक्ष के नीचे तीखे कांटों से भरा एक कुंड है। वह दुखप्रद नमरक एक कोस की दूरी में है। लाखों मनुष्य उसमें अट सकते हैं। वहां चार चार हाथ के अत्यंत तीखे कांटे शालमली वृक्ष गिरकर बिछे रहते हैं। एक एक करके सभी कांटों से घोर पापियों के अंग छिद उठते हैं। उस अत्यंत व्यग्र पापियों के तालू सूख जाते हैं। तब महान भयभीत होकर मुझे जल दो यो कहकर चिल्लाने लगते हैं। तक्षक आदि के विष समूहों से परिपूर्ण एक कोस लंबा चौड़ा नरक है, जिसमें पापी मेरे दूतों को मार खाकर गिरते हैं, मेरे दूतों की मार खाकर गिरते हैं और वे विष ही खाने को पाते हैं। प्रतप्त तेल कुंड में सदा खोलता हुआ तेल भरा रहता है। जलन के कारण कीड़े तक उसमें नहीं रहते, किंतु मेरे दूतों की चोट खाकर पापियों को वहां रहना पड़ता है। जलता हुआ तेल ही उन्हें खाना पड़ता है। जिनके आकार त्रिशूल जैसे हैं तथा जिनकी धार अत्यंत तीक्ष्ण है, उन लोगों में शस्त्रों से संपन्न शस्त्र कुंड है। चार कोस में विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता है मानो शस्त्रों की शैया हो। भालों से छिद जाने के कारण जिनके कंठ ओठ और तालु सूख गए हैं, ऐसे पापी जीवों से उस नरक का कोना कोना भरा रहता है। साध्वी, जिसमें सर्प जैसे बड़े बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं, उसे कृमि कुंड कहा जाता है। विकृत वदन वाले उन कीड़ों के दांत बड़े तेज होते हैं। वहां सर्वत्र अंधकार फैला है। पूए कुंड को चार कुश लंबा चौड़ा बताया जाता है। पूए भक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं। ताल के वृक्ष जितना गहरा तथा असंख्य सर्पों से युक्त सर्प कुंड है। वह दो कोस लंबा और बर्फीले जल से पूर्ण होता है। सांप पापियों के शीर से लिपटकर उन्हें काटते रहते हैं। मशक आदि क्रूर जंतुओं से पूर्ण मशक कुंड, दंश कुंड और गोल कुंड, ये तीन नरक हैं। महान पापियों से युक्त उन नरकों की सीमा आधे आधे कोस की है। जिनके हाथ बंधे रहते हैं, रुधिर से सर्वांग लाल रहता है तथा जो मेरे दूतों से घायल रहते हैं, उन प्राणियों द्वारा वहां हाहाकार मचा रहता है। वज्र और बिच्छुओं से ओतप्रोत वज्र दंश कुंड और वृश्चिक कुंड है। आदि बावड़ी के प्रमाण वाले उन नरकों में वज्र एवं बिच्छुओं से विद्ध प्राणी भरे रहते हैं। शर कुंड, शूल कुंड और खड़ग कुंड, ये तीनों आयुधों से व्याप्त हैं। उन नरकों में पड़े प्राणियों का शीर शस्त्र अस्त्रों से छिदता रहता है। रक्त की धारा बहने लगती है, जिससे वे लाल प्रतीत होते हैं। उन नरकों का प्रमाण आदि बावड़ी है। संतप्त कीचड़ से पूर्ण तथा अंधकार में गोल कुंड है। टेढ़े मेढ़े कांटों से कारती वाले कीड़े यहाँ के पापियों को काटते हैं। उस नरक का विस्तार आदि बावड़ी है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भय से घबराए हुए प्राणी रोते रहते हैं। पापियों का झुंड कोसों तक फैला रहता है। अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा पापियों को निरंतर दुख देने वाला नक्र कुंड है। वहां विकृत आकार वाले भयंकर नक्र आदि जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उस नरक की लंबाई चौड़ाई आदि बावड़ी के परिमाण में है। विष्टा मूत्र और श्लेष्म भक्षी असंख्य पापियों एवं कौओं से भरा हुआ एक कुंड है। उसमें विशाल तथा विकृत आकार वाले भयंकर असंख्य कौए पापियों को नोचते रहते हैं। संचान कुंड है, बाज कुंड इन्हीं दोनों वस्तुओं पक्षियों से ओतप्रोत है। इन कुंडों का परिमाण 100 धनुष है। उन भयानक पक्षियों से काटे हुए प्राणी सदा चित्कार मचाया करते हैं। पापी जीवों से व्याप्त तथा 100 धनुष विस्तृत वज्र कुंड है। वज्र के समान दांत वाले भयंकर जंतु उसमें रहते हैं। वहां सर्वत्र घोर अंधकार छाया रहता है। दो वापी जितना लंबा चौड़ा तप्त पाषाण कुंड है। उसका आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो। पापी प्राणी संतप्त होकर इधर उधर भागते रहते हैं। छुरे की धार के समान तीखे पाषाणों से बना हुआ तीक्ष्ण पाषाण कुंड है। महान पापी उसमें वास करते हैं। रक्त से लथपथ हुए प्राणियों से भरा हुआ लाला कुंड है। वह कुंड एक कोस नीचे तक गहरा है। मेरे दूतों से संतप्त प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं। कज्जल वरण वाले संतप्त पत्थरों से निर्मित तथा 100 धनुष परिमाण वाला मसी कुंड है। पापियों से वह कुंड पूरित रहता है। तपे हुए बालू से भरपूर एक कोस विस्तार वाला चूर्ण कुंड है। उसमें प्रतप्त बालका से दग्ध प्राणी निवास करते हैं। कुम्हार के चक्र के भांति निरंतर घूमता हुआ नक चक्र कुंड है। उसमें अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले 16 अरे लगे हुए हैं, जिनमें वहां के पापियों के अंग सदा शत विशत होते रहते हैं। उस कुंड का आकार अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी कंदरा के समान है तथा वे पर्याप्त गहरा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 4 कोस है। उसमें खोलता हुआ जल भरा रहता है। वहाँ के घोर पापियों के जलचर जंतु काटते रहते हैं। उस अंधकार में भयानक कुंड में संतप्त प्राणियों द्वारा करुण क्रंदन होता रहता है। विकृत आकार वाले अत्यंत भयंकर संख्य कछुओं से भरा हुआ कोर्म कुंड है। जल में रहने वाले कछुए नारकी जीवों को नोचते खाते रहते हैं। प्रज्वलित ज्वालाओं से व्याप्त ज्वाला कुंड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। उस कष्टदायी कुंड में पातकी प्राणी निरंतर चिल्लाते रहते हैं। 1 कोस गहराई वाला भस्म कुंड है, जिसमें सर्वत्र प्रतप्त भस्म ही भरी रहती है। जलते हुए भस्म को खाने के कारण वहां के पातकी जीवों के अंगों में दासा होता रहता है। जो तपे हुए लो से परिपूर्ण तथा जले हुए गात्र वाले पापियों से युक्त नरक है, उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत भयंकर गहरा कुंड 1 कोस के परिमाण में है। वहाँ सर्वत्र अंधकार छाया रहता है। ज्वाला के कारण पापियों के तालु सूखे रहते हैं। तप्त सूर्मी कुंड नरक अत्यंत भयानक है, जो बहुसंख्यक उर्मियों, संतप्त शार्जलों, नाना प्रकार के शब्द करने वाले जल जंतुओं से युक्त है, जिसकी चौड़ाई 4 कोस है। ऐसे गहरे और अंधकार युक्त नरक को प्रतप्त सूची कुंड कहते हैं। उस भयानक कुंड में दग्ध होने के कारण आर्तनाद करते हुए प्राणी एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिनमें तलवार की धार के समान तीखे पत्ते वाले बहुत से ऊंचे नीचे ताड़ के वृक्ष हैं, उस नरक को असिपत्र कुंड कहा गया है। उस नरक के ये ताड़ वृक्ष आधे कोस की लंबाई तक ऊपर की ओर फैले हुए हैं और उन्हीं वृक्षों पर से वहां के पापियों को गिराया जाता है। उन वृक्षों के सिर से गिराए गए पापियों के रक्तों से वह कुंड भरा रहता है। उन पापियों के मुख से रक्षा करो की चीख निकलती रहती है। वे भयानक कुंड अत्यंत गहरा, अंधकार से आच्छन्न तथा रक्त के कीड़ों से परिपूरित है। जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा और छुरे की धार के समान अस्त्रों से युक्त है, उस भयानक नरक को शुरधार कुंड कहते हैं। पापियों के रक्त से वह कभी खाली नहीं हो पाता, जिसमें सुई के समान नोक वाले अस्त्र भरे रहते हैं। तथा जो पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण रहता है, 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा वह नरक सूची मुख कहलाता है। वहां नारकी प्राणी अत्यंत कष्ट भोगते हैं। किसी एक जंतु विशेष का नाम गोधा है। उसके मुख के समान जिसकी आकृति है, उसका नाम गोधामुख कुंड है। उसकी गहराई कुएं के समान है तथा उसका प्रमाण 20 धनुष है। वह नरक घोर पापियों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। उस गोधा संज्ञक कीड़ों के काटनों से नारकी जीवों का मुख सदा नीचे को लटकता रहता है। नाक जल जंतु एक विशेष होता है। इसके मुख के समान जिसकी आकृति है, उसे नक्र कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के विस्तार में स्थित है। उसकी गहराई कुएं जितनी है। उस कुंड में सदा पापी भरे रहते हैं। गजदंश कुंड को 100 धनुष लंबा चौड़ा बताया गया है। 30 धनुष जितना विस्तृत तथा गौमुख की आकृति वाला एवं पापियों के लिए अत्यंत दुखद जो नरक है, उसे गोमुख कुंड कहा गया है। काल चक्र से युक्त सदा चक्कर काटने वाला भयानक नरक, जिसकी आकृति घड़े के समान है, कुंभी बाग कहलाता है। 4 कोस के परिमाण वाला वह नरक महान अंधकार में है। साधी उसकी गहराई 1,00,000 पोरसा है। उस कुंड के अंतर्गत तप, तेल एवं ताम्र कुंड आदि बहुसंख्यक कुंड हैं। उस नरक में बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं, भयंकर कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए नार की जीव परस्पर एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें क्षण क्षण में मूर्छा आती है, अथवा वे पृथ्वी पर लोट पोट हो जाते हैं। पतिव्रते, उन सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं उन सब की ऐसी ही दुर्दशा है। मेरे दूतों की मार पड़ने पर वे क्षण में गिरते और क्षण में चिल्लाहट मचाने लगते हैं। कुंभी पाक के अंतर्गत जो नरक कुंड है वे उससे कहीं चौगुने कष्टप्रद हैं। सुदीर्घ काल तक मार पड़ने पर भी यातना भोगने वाले उन शरीरों का अंत नहीं होता। कुंभी पाक को संपूर्ण नरक कुंडों में प्रधान बताया गया है। काल निर्मित सुदृढ़ सूत्र से बंधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैं उसे काल सूत्र नामक नरक कुंड कहा गया है। मेरे दूतों के प्रयास से प्राणी कभी ऊपर उठते हैं और कभी डूब जाते हैं। बहुत देर तक उनकी सांस बंद हो जाती है, वे अचेत से हो जाते हैं। साध्वी, उसका जल सदा खोलता रहता है। नरक भोगी प्राणियों के लिए वह बड़ा ही कष्टप्रद है। अवट कुंड और मत्स्योद कुंड एक ही हैं। अवट संज्ञक एक कूप है, अतः कोई उसे अवट कुंड कहा करते हैं। संतप्त जल से वह परिपूर्ण रहता है। 24 धनुष जितना वह लंबा चौड़ा है। जलते हुए शीर वाले घोर पापी जीव उसमें निरंतर प्यास व्याप्त रहते हैं। मेरे दूतों की कठिन मार उन्हें सहनी पड़ती है। उस कुंड के अवटोत संज्ञा है, उसके जल का स्पर्श होते ही संपूर्ण व्याधियां पापियों को अनायास घेर लेती हैं। उनकी गहराई 100 धनुष है, जिसमें पड़े हुए प्राणियों को असंतुष्ट नामक कीड़े काटते रहते हैं। उसे असंतुष्ट कुंड कहा जाता है। दुखी जीव सदा हाहाकार मचाया करते हैं। अत्यंत तपी हुई धूलों से व्याप्त नरक को पांचों कुंड कहते हैं। वे 100 धनुष जितना विस्तृत है, उसमें बड़े नारकी जीवों के चमड़े जलते रहते हैं। खाने के लिए उसे जलती हुई धूल ही उपलब्ध होती है, जिनमें गिरते ही पाप राशि से आवेष्टित हो जाता है। उसे विज्ञ पुरुषों ने पास वेष्टन कुंड कहा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं त्यों ही शूल से जकड़ उठते हैं, उसे शूलप्रोत कुंड कहा जाता है। उसका परिमाण 20 धनुष है, पर कंपन कुंड और आधे कोस के विस्तार में है। उसका जल बर्फ के समान गलता रहता है। उसमें पड़ते ही प्राणियों के शरीर में कंपकंपी मच जाती है, जिसमें पापियों के मुखों में जलती हुई लुआठी घुमा दी जाती है। उसे उल्का मुख कुंड कहा गया है। वह भी 20 धनुष जितना लंबा चौड़ा है, जिसकी गहराई 1,00,000 पोरसा है, तथा 100 धनुष जितना जो विस्तृत है। उस भयानक कुंड को अंधकूप नरक कहते हैं। उसमें नाना प्रकार के आकृति वाले कीड़े रहते हैं। वह सदा अंधकार से व्याप्त रहता है। कूप के समान उसकी गोलाई है। कीड़ों के काटने पर प्राणी आतुर होकर परस्पर एक दूसरे को चबाने लगते हैं। उन्हें खोलता हुआ जल पीने को मिलता है। एक तो वे खोलते हुए जल से जलते हैं, दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं। वहाँ इतना अंधकार रहता है कि वे आंखों से कुछ भी देख नहीं सकते। जहाँ जाने पर पापी अनेक प्रकार से शस्त्रों से भिन्न जाते हैं। वह बेधन कुंड कहलाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 20 धनुष है। जहाँ डंडों से मारा जाता है, उस 16 धनुष के प्रमाण वाले नरक को दंड ताड़न कुंड कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी जीव मछलियों की भांति महाजाल में फंस जाते हैं, तथा जो 20 धनुष जितना विस्तृत है वह जालंध्र कुंड कहलाता है। जहाँ गिरे हुए पापियों के शीर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, वह नरक देह चूर्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ गए हुए पापियों के पैर में लोहे की बेड़ी पड़ी रहती है। असंख्य पोरसा वे गहरा है। लंबाई और चौड़ाई 20 धनुष है। प्रकाश का तो वहाँ कहीं नाम ही नहीं रहता। उसमें प्राणी मूर्छित होकर जड़ की भांति पड़े रहते हैं। जहाँ गए पापी मेरे दूतों द्वारा दलित और ताड़ित होते रहते हैं, उनको दलन कुंड कहा जाता है। वह 16 धनुष के विस्तार में है। तपी हुई बालू से व्याप्त होने के कारण जहाँ गिरते ही पापी के कंठ ओठ और तालू सूख जाते हैं, तथा जो 30 धनुष जितना परिमाण में है और जिसकी गहराई 100 पोरसा है एवं जो सदा अंधकार से अच्छन्न रहता है, उन पापियों के लिए अतिशय दुखप्रद नरक को शोषण कुंड कहते हैं। विविध धर्म संबंधी कषाय जल से जो लबालब भरा रहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 धनुष है और जहाँ सदा दुर्गंध फैली रहती है तथा जहाँ उस अमेद्य वस्तु के आहार पर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं, वे नरक कश कुंड कहलाता है। साध्वी, जिस कुंड का आकार सूर्य के सदृश है तथा जो 12 धनुष के बराबर लंबा चौड़ा है तथा जहाँ सर्वत्र संतप्त बालू का बिछी रहती है और पातकियों से कोई स्थान खाली नहीं रहता, उस नरक को सूर्य कुंड कहते हैं। वहाँ सदा दुर्गंध भरी रहती है, वही खाकर पापी जीव वहाँ यात्रा भोगते हैं। पतिव्रते, जहाँ की रेणु का अत्यंत संतप्त रहती है तथा जो घोर पापी जीवों से युक्त रहता है एवं जिसके भीतर आग के लपटे उठा करती हैं, ऐसी ज्वाला से भरे हुए मुख वाले नरक को ज्वाला मुख कुंड कहा जाता है। वह 20 धनुष में विस्तृत है। ज्वाला से दग्ध पापी उसके कोने कोने में भरे रहते हैं। उस कुंड में प्राणियों को असीम कष्ट भोगना पड़ता है, जहाँ गिरते ही मानव मूर्छित हो जाता है और जिसके भीतर की ईंटें अत्यंत संतप्त रहती हैं एवं जो आधी बावड़ी जितना परिमाण वाला है, वह जिम्ब कुंड कहलाता है, जो धूम में अंधकार से संयुक्त रहता है तथा जहाँ गए हुए पापी धूमों के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिसमें सांस लेने के लिए बहुत से छिद्र बने हैं, उस नरक को धूम्रांत कुंड कहा गया है। वह 100 धनुष के बराबर परिमाण में है, जहाँ जाने पर पापी को तुरंत नाग बांध लेते हैं तथा जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं, उसे नागवेष्टन कुंड कहा गया है। इन सभी कुंडों में मेरे दूत प्राणियों को मारते जलाते तथा भांति भांति से भयानक कष्ट देते रहते हैं। सावित्री, सुनो, मैंने ये 86 नरक कुंड और इनके लक्षण भी बतला दिए। अब फिर तुम क्या सुनना चाहती हूँ?